Mokatulala, tolo fente, anye ba. musa je tona jili denge o ma sanga fawo o ka bade ma ya o ma sanga fawo ndali ke uruzo na se de fawo metara kona kiri jonga bale ma ya ina mela ata sagela Segu ke tabade ya ro kuna kiri Segu sangare bade ya ro bade ya Fama la yere bade ya ro bade ya Fama la yere don kukure mo ne ko bade ya Basi ma ya dima adi foima Moka tolala Tolo fente Anya singi ya rome kake kilini Kabina shise duye badenya fesigiri Amasaga manina duye hinala